برابر ہے نا، تھوڑا اور آگے کر اتنی دیر، ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردان شما اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے. ایک مرتبہ اس ٹکڑے کو پھر سے سماعت فرما لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس ٹکڑے کی تفسیر فقیہ الامہ، مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طرح کی ہے، اور اس تفسیر کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. الفاظ اس طرح ہیں کہ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی تفسیر هذه الآیہ اخبر اللہ نبیہ والمؤمنین انہ اکمل لهم الایمان فلا يحتاجون الى زیادة ابدا. وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. اس ٹکڑے کی تفسیر ابن عباس نے اسی طرح کی. تفسیر کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی کو اور مومنوں کو یہ بتلایا ہے، یہ خبر دی ہے، اخبر اللہ نبیہ والمؤمنین، اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو اور مؤمنوں کو یہ خبر دی ہے کہ انہو اکمل لہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے لیے یعنی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے دین کو، ایمان کو مکمل کر دیا ہے. اور اگلا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے، یہ صحابی ہی کہہ سکتا ہے، بڑے لوگ کتنی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو، انہ اکمل لہم الایمان، اللہ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی ہے اس آیت میں اور مومنوں کو، انہ اکمل لہم الایمان، کہ اللہ نے ایمان کو اور دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب تکمیل کا معنی بتاتا ہے مفسر، صحابی، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ زرنی سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اکمال کہتے کس کو، کوئی چیز کامل ہو جائے تو اب کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں فلا یحتاجون الی زیادت ابدا، تو اب اس میں کسی زیادتی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال نام ہے اس وصف کا کہ اس کے اندر مزید زیادتی ممکن نہ ہو۔ کمال کہتے ہی ہیں کہ کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور کوئی چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ عقلی طور پر بھی، منطقی طور پر بھی، لاجیکلی زیادت کو قبول نہیں کرتی۔ مثلا ایک بدیہی بات ہے، دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ، ایک دم بدیہی ہے کہ اس کو اگر گلاس کو پانی سے فل کر دیا جائے، تو گلاس اگر پانی سے فل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پانی اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے گلاس میں، اب ایک بوند بھی اس میں ڈالیں گے تو باہر نکل جائے گا، زیادتی کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ گویا کمال کو لازم ہے کہ وہ زیادت کو قبول نہ کرے۔ اب جو آدمی اس کے اندر زیادتی کی کوشش کرے گا وہ دین میں اضافے کا مرتکب ہوگا، دیٹ از کالڈ بدعت، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ تو ہوا پہلے ٹکڑے کا مطلب جو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، کتنی پیاری تفسیر ہے۔ اچھا، دوسرے ٹکڑے کا مطلب بتا رہے ہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، دیکھو اکمال کا اپوزٹ کیا ہے؟ اکمال کا اپوزٹ کہ بھئی وہ زیادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اب وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، اکمال کے بعد اتمام لا رہے ہیں تو اس کا مطلب بتا رہے ہیں وَقَدْ أَتَمَّهُ اللَّهُ، اللہ نے دین کو تام کر دیا ہے، دین کا اتمام کر دیا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف اتمام؟ اتمام کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فرما رہے کہ جو چیز تام ہو جائے فلا ينقصه ابدا، تو اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب جو چیز کامل ہو جائے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور جو چیز تام ہو جائے اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، اور جو آدمی کمال کے بعد اضافہ کرے وہ بھی بدعتی ہے، اور اتمام کے بعد جو نقص کا مرتکب ہو، کم کرنے کا، تنقیص کا مرتکب، وہ بھی بدعتی ہے۔ تو دین مکمل ہے، زیادتی کو قبول نہیں کرے گا، نعمت تام ہے، اس کے اندر کمی نہیں آ سکتی، کمی اور زیادتی دونوں سے پاک ہے یہ دین۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا لازم تو نکلنا چاہیے کہ اب جو آدمی اس کے کمال کو تسلیم کر لے زیادتی نہ کرے، اور جو آدمی اس کو تام سمجھ لے کچھ کم نہ کرے اپنی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا آٹومیٹکلی مستحق ہوگا، اور جو اللہ کی رضا کا مستحق ہو جائے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس کا لازم بتایا گیا۔ فَقَدْ رَضِيَهُ، اب راضی ہو گیا اللہ اس سے، فَلَا يَسْخَطُهُ أَبَدَا، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تفسیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، جسے ابن جریر نے طبری میں نقل دیا۔ اب اس سے ایک نقطہ نکال سکتے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دین مکمل ہو گیا تو آپ نبی کامل ہیں. نبی کامل. اب جب نبی کامل ہوئے ہیں آپ, دین آپ پر مکمل, دین آپ پر تام, تو آپ ہوئے نبی کامل. اور جب نبی کامل ہو جائے تو اب اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ اس کا لزوم. اور اس بات کو میں ایک حدیث سے پروف کروں. حدیث اس طرح, وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی, پوری حدیث ایسی کتاب الفضائل میں لائے. حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے, میرا ایک نام احمد ہے, یہ میرے دو نام ہیں, بقیہ میری بہت ساری صفتیں ہیں. میں ماہی ہوں, ماہی اریزر مٹا دینے والا, میرے ذریعے کفر مٹا دیا جائے گا. اور میں حاشر ہوں, حاشر, حاشر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے خود اس کی تفسیر فرمائی. الذی یحشر الناس علی عقبی, لوگ میری ایڑیوں پر, میری ایڑی پر جمع کیے جائیں گے. عقب مینس ریئر, یہ ایڑی جو ہوتی ہے اس کو عقب بولتے ہیں, وہ پیچھے ہوتی ہو. لوگ میری ایڑی پر جمع کیے جائیں گے. کیا مطلب ہے لوگ میری ایڑی پر جمع کیے جائیں گے؟ چلیے اس مفہوم کو ایک حدیث سے متعین کرتے ہیں. ابھی یہ حدیث ذہن میں رکھیے, ابھی اس حدیث کی تشریح باقی ہے. ایک ٹکڑے کو پروف کرنے کے لیے دوسری حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے, پر پوری حدیث ریفر کر دی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا, تمام اولاد آدم کا. میں نوح کا سردار, میں نوح کی امت کا سردار, نوح سے پہلے لوگوں کا سردار, ابراہیم کا سردار, ابراہیم کی امت کا سردار, میں تمام اولاد آدم کا سردار. یہ سرداری قیامت میں آپ کو دی جائے گی. بتاؤ قیامت میں جب آپ تمام لوگوں کے سردار ہوں گے, تمام نبیوں کے سردار, تمام شہداء کے سردار, تمام صدیقین کے سردار, تمام اولیاء کے سردار, تمام شہداء کے سردار, تمام اولیاء کرام کے صالحین کے سردار, تو اب دامن کس کا پکڑا جائے گا؟ بہتر کیا رہے گا؟ بہتر کیا پکڑا ہی کس کا دامن جائے گا؟ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس آپ کا دامن پکڑ لیا جائے تو دامن پکڑنے کی ضرورت ہے نبی کی. اور یہ دامن ہاتھ میں کس کے آئے گا قیامت کے دن؟ جس نے یہاں دامن پکڑا ہوا, جس نے یہاں نبی کا دامن پکڑ لیا, قیامت کے دن اس کو نبی کا دامن نصیب ہوگا. ابھی اس حدیث پر بھی رک جائیے, اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک تیسری حدیث. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم کا ایمانیت کے چیپٹر ہے, اس حدیث سے پاک مالا ہے. میں نے پوری حدیث ریفر کر دی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوگی. یعنی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے, مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ 1,24,000, لیکن وہ روایت متکلم فی ہے, 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں, 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اتنے پیغمبر آئے, تمام پیغمبروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں قبول کرو گے, میں قبول کروں گا, بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کر دوں گا, لیکن ایک دعا گارنٹی دے, ایک دعا ضرور قبول کروں گا, ضمانت دیتا ہوں. اب تمام نبیوں کی جب ایک دعا گارنٹیڈ ہو گئی کہ ضرور قبول کی جائے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے اپنی دعا دنیا ہی میں مانگی اور وہ دعا پوری ہو گئی, گارنٹیڈ تھی نا, قبول ہو گئی ہو. لیکن میں نے اپنی وہ دعا خرچ نہیں کی ہے, تمام انبیاء نے جلدی کر ڈالی. فتح جل کل نبی دعوتہ, دعوت میں نے دعا اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی, لیکن وہ دعائیں مستجاب جو میرے لیے تھی میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی. وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ, اِخْتَبَا کا مطلب سمجھتے ہیں اِخْتِبَا کا, جیسے چوہا بل میں گھس جائے اور دکھائی نہ دے, تو عربی میں وہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے اختبا الفار فی جوہری, ایسا بولا جاتا ہے کہ چوہا اپنے بل میں گھس گیا دکھائی نہیں دے رہا, پتہ نہیں کی طرف نکل گیا. تو وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہے کے لیے, وہ دعا تو قبول ہونی ہے, کس لیے میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے, اور وہ دعا گارنٹیڈ ہے, ضرور قبول کی جائے گی. تمام امتی خوش ہو گئے کہ وہ دعا گارنٹیڈ ہے اور وہ دعا امت کی سفارش کے لیے استعمال کی جائے گی, تو وہ دعا مستجاب ہو گئی, تو سارے کے سارے امتی بخش دیے گئے, سارے امتی خوش ہو گئے. اس خوش فہمی کا جواب اگلے ٹکڑے میں, فَيَا نَائِرَةٌ انشاءاللہ مَن مَاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا, یہ دعا اس کو پہنچے گی جس نے میری دعوت کا جو اولین معاملہ تھا, جو اولین چیز تھی توحید, اس کو اس نے پکڑا ہوگا, یعنی شرک سے بچا ہوگا اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا, تو اس دعوت کے دائرے میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت میں نبی کا دامن وہی پکڑ سکتا ہے, وہی سفارش کیے جانے کے قابل ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دنیا میں کان رکھ کر کے شرک نہیں کیا ہوگا. اب شرک نہیں کیا ہوگا, توحید کے اوپر اٹھا ہوگا, تب اب نبی کا دامن اس کے ہاتھ میں آئے گا. اگر آدمی یہاں سے شرک پر اٹھا ہے, بدعات پر اٹھا ہے, سوال نہیں کہ وہ نبی کے دامن کو پکڑ سکے, تو گویا نبی کا دامن کون پکڑ پائے گا قیامت کے دن؟ اور قیامت کے دن آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے, دامن آپ کا کس کے ہاتھ میں آئے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا؟ برابر یہ متعین ہوا. اب دوسری حدیث کی طرف بڑھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. اچھا, واول من ينشق عن القبر, قیامت آ گئی, سارے لوگ مر گئے, اب اٹھایا جانا ہے, سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرِ, میری قبر پہلے پھٹے گی. ظاہر ہے کہ آپ کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی تو آپ ہی اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گے نا, اور اس کے بعد سب کی قبریں پھٹے گی, سب آپ کے پیچھے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حاشر ہیں, اور حاشر کی تفسیر آپ نے فرمائی کہ سب میری ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے, یعنی سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور سب میرے پیچھے آئیں گے, میری ایڑی کے پر, میری ایڑی پر آئیں گے, یعنی میرے پیچھے پیچھے آئیں گے. سب سے پہلے میں میدان محشر میں آؤں گا. ایک خصوصیت اسپیشلٹی تو میری یہ کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. دوسری اسپیشلٹی, دوسری خصوصیت اور دوسری خصیصہ یہ ہے کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا. اور آپ نے تیسری خصوصیت بتائی کہ سب سے پہلے یہ کہا جائے گا میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ اور ایک مقام پر آ جاؤ, مقام محمود پر, یہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنے امتیوں کے لیے دعا کیجئے. اب آپ اس مقام پر آ جائیں گے, سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن ملے گا کہ آپ سفارش کے لیے آ جائیں, سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کا نمبر آ سکتا ہے. آپ کس کا دامن پکڑیں گے؟ نبی کا دامن پکڑ لیجئے نا, جس کو سب سے پہلے سفارش کی اجازت ہوگی اور سب سے پہلے مقام محمود پر بلایا جائے گا. ارے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن لوگوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. ارے جب سب سے پہلے نبی سفارش کریں گے تو نبی کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے نا, نہ کہ کسی اور کی. اب وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ, سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن ملے گا اور میں مقام محمود پر آؤں گا اور اللہ ایک مت... اچھا, جس کی چاہے آپ سفارش کر لیں گے. سفارش کے اندر دو اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا جی, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا اس کے لیے آدمی سفارش کرے گا. ہاں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن, وہ لوگ بول ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رحمان، آہا رحمان کا لفظ بھی یہاں قابل غور ہے، آہا کتنا پیارا لفظ. اللہ نہیں کہا گیا کہ جب تک اللہ اجازت نہ دے بولنے کی. وہاں اللہ کی صفت الوہیت نہیں بلکہ رحمانیت کی ضرورت ہوئی، کیونکہ رحمیت کی بھی نہیں، رحمیت کی بھی نہیں. خدا کی قسم عربی پڑھنے والا ہو نا تو وجدان اس کا جھوٹا، میرا تو وجدان جھوٹا، میرے روکتے کھڑے ہو رہے، دیکھو میرے روکتے کھڑے ہو رہے. اللہ اکبر، یہاں جو صفت رحمان آئی ہے، اللہ قربان ہونے کو دل چاہتے کہ جان فدا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، ایسا لفظ استعمال کیا گیا. اس کو کہتے ہیں تدبر، اور اس کو کہتے ہیں ذکر، اس کو کہتے ہیں فکر. جی لا یملکون الا من، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. ارے رحم ہوگا تبھی بولنے کی اجازت دے گا، ورنہ اگر رحم نہیں ہوگا تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا، اور جب تک بولنے کی اجازت نہیں دے گا کوئی بول نہیں سکتا. وہاں وہ اپنے رحم کی بنیاد پر اجازت دے گا، چلو سفارش کرو. کس کو پہلے دے گا اجازت؟ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اجازت ملے گی تبھی آپ بولیں گے. اچھا آپ جس کے بارے میں چاہیں اس کے بارے میں بول لیں گے؟ نہیں. سورہ انبیاء میں فرمایا گیا، یہ تو سورہ نبا کی آیت تھی، یہ وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے. اچھا جس کے لیے بولنے کی اجازت دے گا اسی کے لیے نبی بول پائیں گے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، یہ سفارش کر ہی نہیں سکتے مگر اس کے لیے جسے اللہ راضی ہو. ظاہر ہے کہ مشرک سے تو راضی نہیں ہوگا اللہ، بدعتی سے تو راضی نہیں ہوگا، اور جس سے راضی ہوگا اسی کے بارے میں کہے گا چلو اتنی تعداد متعین کر دیتا ہوں، اب دعا کیجیے. آپ سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے، پھر تعداد بڑھتی جائے گی اور لوگ بخشے جاتے رہیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے ایک جگہ بڑی عجیب و غریب بات فرمائی، کل للہ الشفاعت جمیعا، پوری سفارش اللہ کے لیے. سوال یہ ہے کہ پوری سفارش اللہ کے لیے تو پھر نبی کی سفارش کا کیا مطلب ہے؟ ارے جب اللہ اجازت ہی نہیں دے گا جب تک، تب تک کوئی نبی آگے بڑھ نہیں سکتا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش کر سکے گا، تو ساری صفات اللہ کے لیے تو ہو ہی گئی نا. کل للہ الشفاعت جمیعا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکومت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی ملکیت، اس کی ملکیت، اس کی ملوکیت. کل للہ الشفاعت جمیعا، ساری سفارش اللہ کی. اب اجازت دے گا میرے محبوب، آپ یہاں آ جائیے مقام محمود پر. کیا بات ہے، نبی یعنی آٹومیٹیکلی نبی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے نا. اللہ فرمائے آپ مقام محمود پر آ جاؤ، آپ کا نام محمد، وہ اس کا مادہ بھی ہم دے تعریف پریز، اور آپ کا دوسرا نام احمد، اس کا مادہ بھی ہم دی ہے نا. اور میں کون ہوں؟ میں تو حمید ہوں نا. چلو درود پڑھ لیتے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حميد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود شریف کے آخر میں انہی دونوں صفتوں کو کیوں لایا گیا؟ کبھی انشاءاللہ درود پر بحث کریں گے تب بتائیں گے ہم کہ یہاں حمید اور مجید کیوں لایا گیا، کوئی اور صفت کیوں نہیں لائی گئی. جی تو اللہ حمید ہے، اس کا نبی محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، تو اب مقام بھی ایسا دیا جائے جو قابل حمد ہو. لہذا اللہ فرمائے گا میرے محبوب محمد اور احمد، میں حمید، آ جاؤ مقام محمود پر، یہ آپ کے لیے. اب آپ وہاں تشریف لائیں گے، سجدے میں گریں گے، اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، اور اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول کرے گا، اور اس طرح امت کے وہ لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. اب یہ تو دوسری حدیث ہوئی کہ میری ایڑی پر جمع کیے جائیں گے. اب پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو جبیر بن مطعم والی تھی، آخری ٹکڑا ہے. وان العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، اور میری ایک صفت عاقب ہے، اور عاقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی کہ والعاقب الذي ليس بعده نبي. عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ اگر تحتن نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یاد دیکھیے، والعاقب الذي ليس بعده نبي، ليس نفی ہے اور نبی نکرہ ہے، تو نکرہ نفی کے تحت ہے، عموم کا فائدہ، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی آنے والا نہیں ہے، دیکھو بلکہ یوں کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی بن کر آنے والا نہیں ہے. یہ جملہ سے نبی تو آنے والا ہے نا، ایک کون آئے گا؟ بولو بھائی بولو، حضرت عیسیٰ نا. تو اب ترجمہ یہ کریں، مفہوم یہ پیدا کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا. وہ تو اٹھا لیے گئے، وہ تو آئیں گے نا، لیکن نبی بن کر نہیں. آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے. اس لیے کہ وہ جب آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب آپ نبی کامل ہیں اور کمال زیادتی کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی کا آنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ زیادت کو قبول ہی نہیں کرے گا، کمال زیادت کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ مطلب الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے اس ٹکڑے کی تفسیر جو حضرت مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اس کی روشنی میں، اس کے تناظر میں میں نے یہ شرح اور یہ پیرافریزنگ آپ کے سامنے پیش کی، ایکسپلینیشن دیا. ایک نقطہ اور یہاں، ایک کمال کے ساتھ کوئی گہری معیت اختیار کر لے، جی گہری معیت اختیار کر لے، معیت سمجھتے ہیں؟ معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، ساتھ ہونا. اب جو ساتھ ہو گیا کمال کے، اس کے اندر بھی ایسا کمال آ گیا کہ اب اس جیسے لوگ نہیں ہوں گے، ایسے لوگ بھی زیادتی کو قبول نہیں کرتے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. نبی کامل کے ساتھ جو جماعت لگی وہ بھی جماعت کاملہ، اور خدا کی قسم اس جماعت کی نظیر پر سورج طلوع ہوا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کاملہ کے بارے میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ قابل غور ہے. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی فضائل کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو معیار تنقید پر مت لے جاؤ، اور دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قبضہ قدرت، ہاتھ کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس کا ترجمہ قدرت سے کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفت کو بلا تعطیل، بلا تکلیف، بلا تمثیل، بلا تعطیل مانتے ہیں. اللہ کے ہاتھ ہے، کیسا ہے معلوم ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مد، میرا خیال ہے ایک سیر سمجھ لو اس کو، لمسم، ایک سیر خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا. کوئی اگر صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے جس کو نبی کامل کی معیت نہیں ملی، نبی کامل کا ساتھ نہیں ملا، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو سونا خرچ کرے اونٹ پہاڑ کے برابر، تو ایک صحابی کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس سے پتا چلا کہ نبی کامل کے ساتھ جو جماعت کاملہ تھی اس جیسی کوئی جماعت نہیں ہو سکتی قیامت، اس لیے کہ کامل کی معیت رہی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معیت کا حوالہ دیا ہے، اللہ اکبر، جہاں جہاں ان کا بیان ہے یہی معیت کا حوالہ ہے. میں دو حوالے دیتا ہوں، حوالہ اس طرح، محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ تو کہا جا سکتا تھا آپ کے صحابہ یا ان کے نام یا کچھ، تو بھی جماعت وغیرہ کہی جا سکتی ہے، لیکن یہاں نہ تو جماعت کہی گئی، نہ تو گروہ کہا گیا، نہ کوئی اور بات کہی گئی، لفظ معی. اللہ اکبر، یہاں وقت نہیں ہے، ورنہ میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو معیت کی تفسیر فرمائی ہے وہ تفسیر کرتا میں. یہاں میں یہ کہوں گا کہ معیت کا مطلب ساتھ ہونا. کیسی معیت؟ اے ہمارے حبیب، تیرے دکھ میں ہم دکھی ہیں، تیرے سکھ میں ہم سکھی ہیں، اور تو نکلے تو ہم نکل جائیں، تیری ہر ہر ادا کے اوپر اپنی جان قربان کر دے. اور انہوں نے ایسا کیا, آپ کے دکھ میں شریک رہے, آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ, آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ. آپ رو رہے ہیں تو صحابہ بھی رو رہے ہیں. عجیب و غریب اتباع ہے, اللہ اکبر. حالانکہ اتباع جذبات میں, فیلنگ میں, ایموشنز میں اور ان تمام چیزوں میں نہیں, ضروری نہیں ہے, عمل میں ہے اتباع. لیکن صحابہ کرام نے ایموشنز اور فیلنگ میں بھی اتباع فرمائی. دلیل جی چاہتا ہے دلیل دے دوں, دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبکا وابکا من حوله فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لہ فلم یصلی واستاذنت فی ان ازور قبرہ فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت. رواه مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز بلایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت فرمائی, اپنی ماں کی قبر پر آپ آئے. اور ماں کی قبر پر جب آپ آئے تو نہ جانے کیا یاد آیا, اپنی یتیمی کا احساس ہوا, نہ جانے کون سا جذبہ تھا, نہ جانے کون سی فیلنگ, جس کا تذکرہ نہیں ہے. بس آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے, آتے ہی زاروں قطار رو پڑے, فبکا رو پڑے, اور آپ کو روتے دیکھ کر واب کا من ہو رو, سارے صحابہ رو پڑے, سارے صحابہ رو پڑے. یہ ہے فیلنگ اور ایموشن. اتباع ضروری نہیں تھی, آپ رونے لگے تو تمام صحابہ کرام کو رونا ضروری تھا. عمل میں اتباع ہے, ایموشن اور فیلنگ میں نہیں, جذبات میں نہیں. لیکن یہاں صحابہ کرام کی معیت دیکھیے, آپ روئے تو ہم بھی رو پڑے. کانٹا چبھے کسی کو, تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. والذین معه اشداء على المعیت. قرآن حکیم کا ایک لفظ, میں تو 10 سال سے اس کتاب عزیز کا طالب علم ہوں, کبھی کبھی تو اس کی تمثیلات اور اس کے جو الفاظ رکھے گئے ہیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں. اور لفظ کی ساخت جو اسٹرکچرز ہیں وہ خود بتا دیتے ہیں. یہ ایک امی کا کلام نہیں ہو سکتا, محمد کا کلام نہیں ہے, ایک امی بول ہی نہیں سکتا, پڑھا لکھا عربی تھا ایسا نہیں بول سکتا. اتنی مراعات, اتنی رعایت کوئی کر ہی نہیں سکتا, انسان کی بس کی بات نہیں. صرف میت کا حوالہ دیا گیا. والذین معه, پہلے آپ کا نام بتایا گیا, اس کے بعد آپ کا عہدہ بتایا گیا, پھر یہ بتایا گیا کہ عہدہ دیا کس نے, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. محمد آپ کا نام ہے, رسالت آپ کا عہدہ ہے, اور یہ عہدہ کس نے دیا, اللہ نے. ایک نقطہ اور بتاؤں, دنیا میں امام ہم بناتے ہیں کسی کو, ہم بول دیتے ہیں صاحب امام ہے, چاہے مسجد کا امام ہو چاہے کسی اور فن کا امام ہو, ہم بناتے ہیں. کسی پیر کو ہم پیر بولتے ہیں, کسی مرشد کو ہم مرشد بناتے ہیں. یہ رسول جو ہوتا ہے نا, یہ رسول یہ سلیکٹڈ ہوتا ہے, یہ کسی ووٹ سے نہیں بنتا. آپ ڈسٹرب مت کرو بھائی, ڈسٹرب مت کرو, آپ بیٹھ جاؤ, آپ لوگ ڈسٹرب مت کرو, بس پورا موڈ چوپٹ کر دیتے, بیٹھ جاؤ نا ایک جگہ. جی جی, تقریر ہو تو بیچ میں ڈسٹرب نہیں کیا جاتا, کوئی آلہ اور گانا نہیں ہو رہا, ذرا برابر دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے تو ذہن کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے, وہ کوئی قوالی تھوڑی ہو رہی ہے, گھوم رہے ہیں. ہاں کہ نبی کامل کے ساتھ وہ جماعت کامل ہو گئی جس جماعت کو آپ کی معیت ملی, اور اس کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم معيت کا اور مغفرت اور اجر عظیم کا کیا تطابق ہے کیا میل ہے آپس میں دیکھ لیجیے تو محمد رسول اللہ سے آیت شروع ہو رہی ہے محمد یہ آپ کا نام اور رسول آپ کا عہدہ ہے آپ اگر محمد کے پلیٹ فارم سے بولیں تو آپ کو اختیار ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں جی لیکن یہ صفت جو ہے آپ کی رسالت اس پلیٹ فارم سے اگر بولے تو اگر کوئی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی جی تو اگر محمد کے پلیٹ فارم سے بولے تو اختیار ہے اس کے لیے صرف ایک دلیل دوں گا دلیل اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقال لو لم تفعلوا لصالحا قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنياكم رواه مسلم في كتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل میں لائے حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کے پاس سے گزرے مر بقوم کچھ مسلمانوں کے پاس سے گزرے جو تلقین کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس کی تشریح کر سکتے ہیں آپ اس کا انداز یہ تھا کہ وہ نر اور مونس کھجور کے گابھے کو لے کر ملا کر کے کچھ تو بھی پلانٹ کرتے تھے وہ یہ پلانٹیشن کا کچھ انداز تھا اور اس طرح کھجوریں بہت اچھی آتی تھیں اب وہ تلخی کر رہے تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے کہا کہ کیا کر رہے بولے اللہ کے رسول ایسا ہم ملا کر کے پلانٹ کرتے ہیں ارے بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہ کرو تو جب بھی چلے گا لو لم تفعلوا لصالحا اگر ایسا نہ کرو تب بھی چلے گا تبھی ٹھیک ہوگا اب وہ نبی نے بول دیا کہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جو طریقہ تھا ان کا شروع سے فصل لگانے کا پلانٹ کرنے کا وہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا تب بھی انہوں نے ویسے ہی جیسے نبی نے کہا تھا الگ الگ کر کے لگا دیا فخرج شیصن پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی عربی میں کہتے ہیں شین یہ سواد ردی کھجور پوری کھجور ردی ہو گئی کسی کام کی نہیں فصل آئی نہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے پاس سے پھر گزرے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی وہ کیا ہوا تھا ما لنخلکم وہ تمہاری کھجوروں کا کیا ہوا وہ تم مؤنث اور مذکر ایسا کر کے لگاتے تھے کہا کہ اللہ کے رسول پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی پوری فصل تباہ ہو گئی ہو بولے ایسا ہاں آپ نے کہا تھا کہ اگر نہ بھی کرو تو بھی چلے گا لو لم تفعلوا لصالحا اللہ کے رسول ہم نے ویسا ہی کر دیا تھا پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی پوری فصل تباہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی مشورہ دیں تو آپ کو اختیار ہے لیکن آپ دوسرا جو لفظ ہے رسول اگر آپ اس پلیٹ فارم سے بولیں تو جو دے اسے لینا ہے اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جانا ہے وہ آیت پڑھ لیتے نا ما آتاکم الرسول ایسا نہیں کہا گیا ما آتاکم محمد آپ کے وصف کا حوالہ دیا گیا رسول رسالت کے پلیٹ فارم سے جو دے ضروری ہے کہ لے لیا جائے اور رسول رسالت کے پلیٹ فارم سے جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا یہ ایک مومن کے ایمان کا مقتضا ہے ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے دیکھیے 8 بجے تک کا وقت کا ہو گیا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہ موضوع کو اور طویل کیا گیا تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی